बिन प्यार से सबकी निगाहें मेरे बिन सुनी है दिल की राहें मेरे बिन प्यार से सबकी निगाहें जो मिले बोले भर के बुआएं सुनिए आशिक बनाया आशिक बनाया अपने आशिक बनाया आशिक बनाया अपने धड़के तो मजा है होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवा है कह रहे हैं अरमां जाने का पागल समा है आशिकी में हाय कैसी बाजियां है खेली जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली मेरे बिन शाम है बेनजारा मेरे बिन बेजिया हर सितारा मेरे बिन इश्क है बेसहारा सुनिए आशिक बनाया अपने आशिक बनाया आशिक बनाया अपने आशिक बनाया अपने